Jeden i dwa, kolczasty, ostry, duszny. Jest tutaj symbioza. Zjadamy wasze mózgi niedosłownie proste. To nie horror kory, lecz emocje zwrotek. Pusto strząpam głowy. Wszechstronni, przemocni, przenośni mistrzowie. Chcesz umiejętności za tym szwedzkim stołem. Będzie to LP, co werset to lepiej. Niech ci wejdzie w dekiel, te style to serce. Nie jestem bogi oszczędź, nie dałem na ofiarę. Play mi odciął wychodzące, chudziwia pebetarek. Wojewódzki już nie dzwoni, dostał blachy jak większość. Jak się spotkamy, to w sądzie, kiedy wyłapiesz pierdol. Jebany Polsat, znów chce wyłudzić miód. Gdyby mogli, to byś one słą oglądał pay per view. Demagogi wniosek gwałcić, palić tak, to pomóż Tusk. Zdjął i patrzy i zabiera, czy wrócisz do domu stół. Skąd domów słuch, ja nie rozumiem. Co? Większość pluje na Majka jak w burdelu na gumę. Wyglądasz jak w teleturnieju wujek, dowcip familiada. Gadasz jakbyś spał pod chujem swojego sąsiada. Nie rozumiem. Gamskie reaga. Mamy flow. Gamskie reaga. Mamy mod. Gamskie reaga. Zero tolerancji krótki. Gamskie reaga. Mamy flow. Gamskie reaga. Mamy mod. Gamskie reaga. Naszej dominacji skutki. Gamskie reaga. Mamy flow. Gamskie reaga. Mamy mod. Gamskie reaga. Zero tolerancji krótki. Gamskie reaga. Mamy flow. Gamskie reaga. Mamy mod. Gamskie reaga. Naszej dominacji skutki. Wjeżdżam se na miękko, bez turbo koncepcji. Nie sraj się dziecko, bo wiesz, że nie ma lepszych. Się klei jak poksipol serdeczny. W górę dziwką sem teksty. Dam głośnikom, nie wiesz, że znikasz szybko. Kręcuję szklankę chaosem, przetarta gardziel. Harczy charakter na podkładzie. Cham sapie nara, idź w chuj, wracaj w czwartek. Mam władzę, arkana stylu, więc chyba znasz. Dzisiaj biegają po lesie, mezo wyskakiwał z liści. Disco gwardia chce do nieba, a nie sięga jeszcze pizdy. Wujanie niczym pingwin. Jakby uwierały stringi, w starciu z nami mają szansę. Jak przenoszą w Niku Hingis. Każdy pierdoli, że przyszedł zmienić hip-hop. Modne fryzury i dziary pod MC jebany ryszta. Nasza najsłabsza linijka. Jeszcze wszystkie wasze traki. Ostrzeże opisowo mówią, czas wyrwać flaszaki. Gamskie reaga. Mamy flow. Gamskie reaga. Mamy mod. Gamskie reaga. Zero tolerancji krótki. Gamskie reaga. Mamy flow. Gamskie reaga. Mamy mod. Gamskie reaga. Naszej dominacji skutki. Gamskie reaga. Mamy flow. Gamskie reaga. Mamy mod. Gamskie reaga. Zero tolerancji krótki. Gamskie reaga. Mamy flow. Gamskie reaga. Mamy mod. Gamskie reaga. Naszej dominacji skutki.